Pierwotnie napisany przez Lennona i McCartneya i wydany oczywiście pod szyldem The Beatles w roku 1969, Come Together, i w roku 2017 zreinterpretowany przez Gary'ego Clarka Juniora i Junkiego XL. Idźmy może w te reinterpretacje, a może covery? Nie, w muzyce elektronicznej wolę to określenie, to pierwsze określenie. Poznają już Państwo? To cudo na bazie kultowego zespołu stworzył Alex Metrick. We'll be right back. Sabotaż w reedycji Alexa Metrika. A teraz coś dla tych, którzy mają dobry refleks, bowiem nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale nasz ulubiony festiwal z muzyką elektroniczną, w moim przekonaniu najbardziej szlachetny festiwal elektroniczny w Polsce, przybędzie do Wrocławia. I to wszystko wydarzy się już w przyszłą sobotę. Tauron Nowa Muzyka Pop-Up odbędzie się właśnie 16 czerwca we wnętrzu Browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu. No a w trakcie tego nietuzinkowego przedsięwzięcia, trochę chyba eksperymentu, no ale zobaczymy, dużo naprawdę dobrego techno. Przede wszystkim rodem z Niemiec, bo i Miód, bo i Michael Mayer, bo również Mouse on Mars. To wszystko zapowiada kolejną edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, która z kolei rozpocznie się już 28 czerwca, właśnie w Katowicach. Ale zaraz, która to już będzie edycja? Bo mam jeden podwójny karnet na tę imprezę, która odbędzie się 16 czerwca. michal.margancki@polskieradio.pl. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę pisać i odpowiedzieć, którą edycję w tym roku festiwalu Tauron Nowa Muzyka, w której edycji będziemy uczestniczyć. Sound me sure. To rzecz jasna będzie 13. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka właśnie w tym roku. Jako pierwszy napisał pan Jakub, któremu wręczam na razie wirtualnie podwójny karnet na imprezę poprzedzającą festiwal Tauron Nowa Muzyka. Imprezę nazwaną po prostu Pop-up, a ta odbędzie się w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę, 16 czerwca, we wnętrzu browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu. Gratuluję przede wszystkim refleksu, panie Jakubie. Skontaktuję się z panem mailowo. Mouse on Mars to muzyka, która potowarzyszyła nam w trakcie tego wyczekiwania na wysyp maili od państwa. Nie 18, jak pisali niektórzy. W każdym razie to wszystko odbędzie się tuż przed kolejną 13. edycją festiwalu Tauron Nowa Muzyka, gdzie we Wrocławiu właśnie pojawią się znamienici artyści specjalizujący się przede wszystkim w muzyce techno. A już teraz zapraszam na odsłuch pierwszej strony płyty Against All Logic, płyty, która, ale to nie są potwierdzone informacje, została wytłoczona w Warszawie. Słyszałem coś takiego, że to właśnie tutaj za Wisłą został wytłoczony ten album. Album złożony z kilkunastu utworów powstałych na przełomie 2012 i 2017 roku. Chyba trochę na początku do szuflady, ale całość buduje bardzo, bardzo ciekawą narrację, mimo że te utwory różnią się czasowo, a i też pewnie powstawały w momentach, kiedy Nicolas Jarre wskakiwał na kolejne szczebelki swoich umiejętności. No ale to, co rządzi tym amerykańskim producentem, to przede wszystkim olbrzymi talent, co słychać na tej nietuzinkowej płycie. Zatem pierwsza strona kapitalnego wydawnictwa Against All Logic już teraz w potrójnym paśmie przenoszenia. Thank you. cross so neat. Origins neat. Origins. 12-calowej płyty winylowej w programie trzecim Against All Logic i pierwsza z czterech stron ukrytego albumu Nicolasa Blara. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kolejni bardzo ważni bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania. All right. tell the nation, guide to the new, have a good time, crisscross angel, honeypot. Ifra i mój ulubiony utwór z płyty Barbara Barbara We Face a Shining Future, opublikowanej w roku 2016. Płyty udowadniającej, że nawet po kilku naprawdę słabych albumach można wstać i dać światu piękną, odważną muzykę, która na pierwszy rzut, wtedy kiedy usłyszałem ten album, wcale nie pasowała do poprzednich znanych mi kompozycji Carla Hyde'a i Ricka Smitha. Trochę się odkleili na tej płycie od dotychczasowej działalności. W tym konkretnym utworze ewidentnie zwolnili tempo. No i mam wrażenie, dali trochę brutalności do tych swoich nagrań, bo na tej płycie, na Barbarze, jest takich mocnych momentów kilka. Ale to było w roku 2016. Aż tu nagle okazuje się, że panowie po prostu regularnie coś tam publikują. Nie wszystko ukazuje się na płytach, ale są naprawdę perełki w tym, co od 2016 się pojawiło. Może tylko zasygnalizuję, że został opublikowany tylko w pliku taki utwór zatytułowany Slow Sleepy, co ma być przeciwieństwem Burn Sleepy. Do tego wszystkiego piękna siódemeczka wyszła już w tym roku. Aż tu nagle Smith i Hyde proszą do studia jego popa i tworzą kompozycję opowiadającą o czasach, w których jak latało się samolotami, to można było palić. Everybody did it. They'd gather on the back, on on the way to Australia and all pop up at once outside the bathroom. And that's why if I had wings, that would be a bad idea. I guess. According to everything I've been taught about the laws of ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Woo! I'd have fun. If I had wings, I'd have fun smoking on the airplane. Bells and Circles, Underworld i Iggy Pop. Premierowo w potrójnym paśmie przenoszenia. I to jedna z dwóch nowych perełek od panów. Bowiem ta druga, ach, ona jest zupełnie inna, bo no właśnie, bo jest dźwiękową plamą. Plamą powstałą po tym, jak duet wystąpił w Reykjaviku. kolejna premiera w potrójnym paśmie spod szyldu Anvelt. Ambient powstały po tym, jak panowie odwiedzili i zagrali w Reykjaviku. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Sam koniec należy do artysty, który opublikował płytę w roku 1998, czyli to jest nasz kącik z elektroniką sprzed 20 lat. Ten pan to szaleniec, Sven Vat, grając mega, mega długie sety. Elżbieta Różycka i mówiąc to słowa Michał Margański. Do usłyszenia w środę o 11.30 w Nauce Słuchania. Będzie coś na temat człowieka ucho. Dobranoc. Trójka.